राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2023 पंत अनुसार 23 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अनादिकाल से ये जीव रूप बना जीव है, मेरा ही अंश है। तो आप इस बात को भूल गए। हमें हरेक भाई बहन को चाहिए कि हम भगवान के साथ साथ बेटा हैं। उपनिषद में आता है अमृतस्य पुत्रा, अमृत जो परमात्मा है उसके पुत्र से भी। और भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। पितामह जगत माता धाता, मैं पितामह जगत धाता धाता पितामह। वैद्यम पवित्र ओंकार ऋग साम युद्र गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण शुद्ध प्रभव प्रलय स्थानम ध्यानम बीज मध्यम तपाम्यहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृत एव च मृत्यु च सदा सत्य अहमेव। मैं मेरा ही बेटा अपने खास पिता को भूल गए, इससे ये दुर्दशा हो रही है। अगर अपने पिता की तरफ दृष्टि से तो निहाल हो जाओ आप। आप भले ही भगवान से विमुख हो जाओ, भगवान आपसे विमुख नहीं हुए, होए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। कुपुत्रो जाये तक क्वचित अपि कुमाता न भवती। पूत कपूत हो जाए माइत कुमाइत नहीं हुए, मालिक का होता है। तो अपनी कपुताई छोड़ो, और कुछ नहीं करना हमारे को, केवल कपुताई कपुताई छोड़ दो। अब साधन चाहते हो, परमात्मा को चाहते चाहते हो, और छोड़ते नहीं कपुताई भी। साधन करना चाहिए ना, दया थारी चाह कुत्तों खाने तो छोड़ा है। तारी भक्ति तुझी दूर रही, कम से कम मेरा माँ बाप है, भगवान कह रहे हूँ जबरदस्ती थे गुना। अगर माता पिता पिता में मैं ही हूँ, ऐसी क्या बात करते हो भाई, इतनी तो कृपा करो कम से कम, समझे। और कहते हैं संत भगवान के, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें सन्मुख होते हैं फिर कहते हैं। अरे आप दुख पाते हो, जगह जगह जाते हो, राज में जाओ, पंचों के पास जाओ, हुआ पास जाओ, उसे सहायता लो, धनी के पास जाओ, संतों के पास जाओ, संतों के पास जाकर के अपदान मांगो, हमारे छोरा छोरी ठीक हो जाए। अरे कर क्या रहे हो आप, किसके संतान क्या कर रहे हो। तीर्थों में जाओ तो, साधुओं में जाओ तो, राज में जाओ तो, कुटुंब में जाओ तो, पंचों के पास जाओ तो, मांगना ही मांगना, मांगना ही मांगना, बड़े घर की लाज नहीं आए अपने। किस घर के आप हो, लखपति करोड़पति का लड़का जगह जगह मांगता फिरे तो लखपति करोड़पति शर्म नहीं क्या, कम से कम भगवान की शर्म तो रखो। आप हो किस घर के घराने के, क्या कर रहे हो। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नि, तब ही तेरी का काम नहीं है, केवल सन्मुख हो जाओ। तो भगवान से विमुख हो रहे हैं, संसार के सन्मुख हो रहे हैं। ये संसार तो ऐसा ही करेगा महाराज, ये तो धोखा देगा कुछ नहीं, धोखा देता नहीं, ये बेचारा चलता चला जा रहा है। आप दुख पाओगे, धोखा होगा आपको, कुछ संसार की नियत खराब नहीं है, ये तो अपने दिन चलता है। आप आशा करोगे, आपकी आशा भंग होगी, आपके साथ विश्वासघात होगा। तो इतने से तो सेत करो, चेत करो, इतना तो भरोसा होना चाहिए ना, इतने ख्याल करना चाहिए आपको, हम तो भगवान के हैं, भगवान के लिए मेरा है, मेरा है, ये आदत है, ये भाग जाएगी। छोटा बछड़ा होता है, गाय का दूध पी लिया, कूदे पड़े हूं करते पीछे पीछे मोटा शरीर दौड़े, वो फुदक जाए पूछ कहीं ऐसी भगवान की दशा होती है। भगवान पीछे पीछे ओंकार दौड़े, ऐसे फुदक जाओ, कहीं नरक में जाओ, हर कहीं स्वर्ग में जाओ, कभी चला लागे जो है, ये क्यों भटको इधर, भगवान के सन्मुख हो जाओ, क्या फायदा होने वाला, इतना दिन विमुख हो गए तो क्या आपने लाभ उठाया, क्या नफा हुआ बताओ, क्या हासिल हुआ। अब भी अगर चेत करो तो कितनी बढ़िया बात है, अब भी होश में आ जाए तो अब तो भगवान का ही भजन करेंगे भाई, अब तो भगवान के ही चरणों के शरण रहेंगे, हम तो भगवान के हैं, भगवान के शरण हो जाओ, शरण ही रहेंगे, भगवान होकर के काम करो, जैसे ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण का काम करता है, ऐसे भगवान के होकर करो, खाना पीना उठना बैठना सुना देना, भगवान के रहते रहते हो सभी, भगवान विचार भगवान रहते ही कितनी सुगम बात है, जो काम करते हो वही करना है, निश्चित नहीं करना, पाप नहीं करता, अन्याय अत्याचार तो नहीं करना है, खाना पीना वही भगवान करो, भगवान राजी हो जाएंगे। बच्चा माँ के दौड़ कर दूर जाता है और दौड़ कर गोद चढ़ जाता है, पीछे दौड़ पीछे चढ़ जाता है तो माँ राजी होती है कि नहीं, अब क्या निहाल कर दिया माँ को, क्या निहाल किया बताओ, क्या हासिल किया माँ से, दौड़ की गोद चढ़ जा, माँ खुश हो जाती है, पीठ पर चढ़ जा, कभी नथ पकड़ खेचे, कभी चोटी पकड़ खेचे, महाराज ही होती है। कितनी बढ़िया बात है, क्या करना पड़े कुछ नहीं, माँ है मेरी, भगवान मेरी माँ है, अरे भगवान कहते मैं माँ हूँ, माँ हो जाए नहीं, माँ तो कोई को होती, क्यों रो मारे दुख क्यों बड़ा करे, भगवान कहते मैं तारा माँ भी हूँ, तारा बाप भी हूँ, तारा दादो भी हूँ, मैं माता धाता और धाय माई मई हूँ, माता धाता धाय भी मई हूँ, माता धाता पिता माँ भी मई हूँ, कृष्ण से जगत है, कृष्ण से जगत है संपूर्ण जगत का, तो आप जगत से बाहर हो गया, हम कृष्ण से जगत है प्रभव प्रलय तथा वैद्यम पवित्रम ओंकार विघ साप यजुर्व गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण श्रुद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज मध्यम प्रणाम से जगतो माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्र दौड़े तो फूल पूछा दौड़ जा भगवान क्या कर बताओ, भगवान की तरह सुनो जो स्वास्थ्य बुद्धि हाय भैया हाय रुपया हाय रुपया रुपया डूबेगा तुम्हारे को धार देगा उद्धार कर देगा, न भगवान की मानते संतों की मानते न शास्त्र की मानते न गुरु की मानते, रुपया है भोग रुपया भोग ही सूर्य प्रसिद्ध आ रहा, भोग भोगना आराम करना शीघ्र करना क्या कर रहे हो, अब एक ही पास आ गए आप और हम दोनों एक ही पास आ गए, आपके लिए लागू हुई मेरे लिए जो मेरे लिए लागू हुई आपके लागू कि फर्क है क्या, देखो भगवान किसी को चेला बनाते थे वो बन जाए तो भगवान कोई गुरु हो तो भगवान गुरु मान देंगे, छाते वाले बाबा जी थे वो रामकृष्ण को अपने लक्ष्मण जी राम जी को चेला मानते थे, और वो विद्यापति जी महाराज अयोध्या में वो वशिष्ठ गोत्री थे, इस वास्ते वो कहते हैं रामलला मेरा चेला है, चला चेला काम करते महाराज, गुरु की आज्ञा पालन करते। अब संपूर्ण गुरु गरियान बोल, गुरु से ही गुरु इतने बड़े हैं भगवान, पर फिर भी चेले की तरह काम करते। ये बड़े विद्वान हुए संस्कृत के, धुरंधर विद्वान विद्यापति जी महाराज। ये बात सुनी होगी, एक दो बातें सुनी मैं। जनकपुरी गए तो जनकपुरी में एक बहुत बड़ी नौबती नगारा, उसके ऊपर जो डंका दे शास्त्रार्थ करो तो एक दो दे, तो जितना डंका दे इतने शास्त्रों में, एक शास्त्र में दो छह शास्त्र, छह डंका दे छह शास्त्र स्थान हमारे शास्त्रार्थ करो। 50 डंका मारा, लोग कहे कोई पागल आदमी है इसमें बचे आए पंडित शास्त्र करने के, चार वेद चार उपवेद छह शास्त्र अठारह पुराण अठारह उपपुराण 50 हो गए। इनमें से पूछो तुम्हारी मर्जी आप जोर से। इतने विद्वान राम जी के गुरु जी, बाजार में जाते बढ़िया फूल होता गजरा बढ़िया होता, वो फूल पहनते पहन कर मंदिर में आकर कहते राम दादा लो बेटा आप गुरु प्रसादी है, इनको चढ़ाते। लोगों को बुरा लगता है कि महाराज झूठ पढ़ते अपनी बात झूठी पढ़े। लोगों ने कहा कि महाराज जी आप पढ़ते हो गुरु प्रसादी, चेला लेता है गुरु देता है, ये तो चेला लेते प्रसादी दो महाराज, नहीं निजाम थोड़ी देंगे, चेला लेता जो देते हो आप जल्दी पढ़ा देते हो। तो महाराज लोग इकट्ठे हुए तो गजरा लेकर कहा देखो राम लगा पहले तुम पर आएंगे नहीं तो गुरु प्रसाद नहीं मिलेगी। ना देखो भगवान कितने विचित्र है, तो चेला बना लो गुरु बना लो भाई बना लो बंधु बना लो जो मुझे भाई। हमारे प्रयागदास जी महाराज सीता जी को बहन मानते हैं, उनको बहन भी मानते हैं, हमारे जीजा जी बहन भी हमारे। ऐसा कोई मिलेगा संसार में? ऐसा कोई शासन नहीं करते, आप वो सब स्वतंत्र छोड़ दिया, कोई शासन नहीं। अगर वे शासन करे तो आप क्यों नहीं कर सकते? पवन बंद कर दे तो श्वास कैसे लोगे, जल बंद करो तो कैसे मरोगे, अन्न बंद कर दे तो पृथ्वी रानी की बंद कर दे तो खुल नहीं, आप इतना तो खुला छोड़ दिया, सोगा मजिया से करो मजा से रहो, इतना कोई है? उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाय, ऐसा कोई और मिलेगा क्या? वो एक ही है और नहीं कोई। न त्वत समोस्तिका कुतो न्या, समान कोई भगवान समान कोई नहीं, अधिक कैसे होगा? भगवान मानते हैं भगत मेरी मुकुटमणि, भगत मैंने मानता है मैं मुकुटमणि हूँ। कितना उनका बड़प्पन है महाराज, भगत मेरी मुकुटमणि, किसी पर भी शासन नहीं, किसी पर भी जबरदस्ती नहीं। थोड़ा सा बढ़ जाए थोड़ा सा दूर जाए कई चेला बना दे कई बेर चेला बना दे, हमारे सत्संग हमारी ये बात करो हमारी बात मानो, हम बड़े व्याख्यान दाता तुम श्रोता हो हमारी बात मानो, ऐसे करो ऐसे करो। कितनी आश्चर्य की बात है, शासन करे इतने उदार, ऐसो को उदार जरूर माई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही। भगवान को याद करो, भगवान है अपने भाई। आप कितने ही विमुख हो गए और कई वर्षों से अरबों वर्षों से विमुख हो, मन सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म को उठेंगे ना सुनता भाई, कितनी खुली बात है। भगवान को रहते हैं ना प्रभु से तो चूक किए की, ये कैमरा और तरह का है भगवान का, भगवान में चूक की बात छपती नहीं, रात दिन प्रभु से सुख किए कि सुख की बात याद नहीं रहती भगवान को। इस वास्ते करत सुरत सह बार ये कि हृदय की बात सौ बार याद करे, जिसको कंठ स्थान होता महादेव सौर आवाज हो याद हो जाएगा। भगवान कैसे कैसे हृदय की बात न भूल जाओ, सौ बार याद करे सुख की याद रहती। ऐसा कोई मिलेगा तो ऐसे भगवान के सम्मुख का भय भजन करेंगे। सच्ची बात है, हाय हाय हाय जो पैसों के लिए, मान के लिए, आराम के लिए, भोगों के लिए, कब चेत होगा? कौन सा दिन होगा जिस दिन चेत करोगे, भगवान की तरफ चलोगे? कब होश आएगा? ये निहाल हो जाओ। मनुष्य जन्म दिया ही इसलिए। हमने तो संतों की वाणी में सुना है कि संसार तो हो बनाया है भगवान ने, संसार तो बनाया संसार के लिए, मनुष्य को बनाया अपने लिए, दूसरा संसार तो संसार के लिए बनाया, मनुष्य को अपने लिए बनाया। क्यों? भगवान मेरे है, सब मनुष्य कह सकता है? गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष रखा जल नबसर कह सकता है कोई? देवता राक्षस भगवान को मेरा कहना हो गया है। माँ को बालक जागरे, माँ माँ तू मेरी माँ है, अब खुश हो जाती, क्या न्याय कर दिया सर ऐसे ये दाद, मैं तो आपका हूँ। भगवान दूध आ जा टपकने लगा, कैसी बात है, कितनी विलक्षण, कितनी सरल, कितनी सीधी। जगह सुप्रीमुख हुए भोग में लोभ, हम लोभ में भोग में दो लगे हुए, संग्रह करना और भोग भोगना, संग्रह करना सुख भोगना। अरे क्यों ये गलती करो, क्यों घूम करो, सीधे सीधे हो जाओ भगवान की तरफ। भोग तो भोगेंगे, सजग होना नहीं चाहिए। अरे कपूतई कितनी हद होगी, हद होगी, ये कोई मनुष्य बना है? भगवान पीछे इतने लगे जो बाल हत्या भी नहीं समझते, गर्भ भ्रूण हत्या भी नहीं समझते, इतने भोगों में लग गए। आप देखो तो सही दशा क्या हो रही है, होश नहीं है, किस जा रहे हो? पाप करने करने की पाप की हद होगी, आखिरी हद, कोई पाप छूटने जाए, भयंकर पाप भी छूटे नहीं। ऐसे क्या पाप की शौक लग गई? कलिको केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। मछली पानी नहीं कर छोड़े, अगर वह कह दिया जाए कि तेरे को पानी से अलग कर दे तो महाराज घबरा जाए, यूं कह दे आज झूठ कोट मत घबरा, राम राम राम राम राम राम। जैसे पानी के बिना मछली की दशा हुए तो वह दशा आज झूठ कोट छोड़ने में लोगों की हो रही है। जनमन मीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। और तो भगवान के सम्मुख कब होंगे? चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए। हम किसके हैं, कौन है, किस घराने के हो आप, याद तो आनी चाहिए ना। अरे मई मांसू भगवान के मई मांसो भक्त कथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब सहज दुख राशि बनाया, महान दुख बनाया, दुख पाता है भगवान को आश्चर्य क्या करे, सहज सुख राशि। कर क्या रहे हुए, इस बात चेत करो, होश में हो। मीरा बाई ने कहा मेरे मेरे धर्म पाल दूसरो कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर को पाल दूसरो कोई। देखो एक आनंद, राम बजूर खूब सजो, देखो मजो समुद्र प्यासा में समुद्र तर का परत प्यासा, अमृत समुद्र पास में उसके दरवाजे कत पिए से प्यासा, प्यासा मरस प्यासा, आनंद सिंधु मध्य तो उपासा, आनंद सिंधु मध्य तो उपासा, बिल जाने खत्म मेरे से पियासा। आनंद सिंधु मध्य तो उपासा, तेरा तो समुद्र के समुद्र में पास है, बिल जाने खत्म मेरे से पियासा, प्यासा मर रहे पानी को नहीं मिले। अरे अमृत समुद्र बीच में तुम रहते हो, जल बीच मीन मीन बस जल है, निर्दंत पियासी वो देखता हुआ तो हासी, पानी में मीन पिया से संतोवास ही आता है, वो देखता हुआ तो हासी, पानी में मीन पिया से भगवान में हरदम रहते हैं प्यासे, यार भगवान जैसे आनंद के ही हो ही नहीं सकते, उसको वो इतना बड़े भाई आनंद उसमें प्यासे मर रहे हैं। गुरु बिन ध्यान बिन चेला, गुरु बिन ज्ञान ध्यान बिन चेला निश्चित रहते उदासी, आत्मज्ञान बिना मेरे भटक कई मथुरा कई काशी, पानी में मेन पियासी मुझे देखता हूं हासी, किसी बात कैसी लिख बात सम्मुख हो जीव हुई जब हुई, कम से कम याद दू करो हम किस घर के हैं, कौन किस के हैं, हम कितने ऊंचे चलाएंगे, ये तो बहु बदले सन्मुख हो जीव जब ही के तब ही आनंद, जब ही तभी है काम नहीं, देरी का काम नहीं है, जब ही तभी क्या आपको परिश्रम होता है, किसी में कोई आपकी इज्जत जाती है, कोई पैसा खर्च हुए है, कोई परिश्रम पड़े है पसीना हो, भगवान कहते एक बार कह रहे अरे हे नाथ मैं तेरा हूं, कितनी बिल्कुल बात है, भगवान कहते तू मेरा तो है ही, तू ही नहीं भूल गया, मैं थोड़ी भूल गया हूं, भगवान थोड़ी भूले हैं, स्वतंत्र दी स्वतंत्रता दी सन्मुख होने के लिए दौड़ गया, एक मोटर भेजी बहुत बढ़िया अपने पास आने के लिए, मोटर में ही दौड़ गया दूर, मोटर नहीं भेजे तो थोड़ा दूर रहता, मनुष्य मिला नहीं है, मनुष्य नहीं मिल गया, अब दौड़ गया नरकों में जा, बहुत दौड़ गया दूर, दूर दौड़ने के लिए नहीं मिला है मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर तो परमात्मा के पास जाने के लिए मिला है, चले मुंडा कर तो कुसंग चाह तो कुशल यो ही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ो, कर तो कुसंग चाह तो कुशल, नाशवान के पीछे पड़ा है कुशल चाहे, अब धन कर लो इतना जाए जनता कर लो इतना यो कर लो, भैया हो जाएंगे पद मिल जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे, क्या बन जाओगे, बिगड़ गए पूरा ने पूरे पूरे के पूरे, कैसी भी लिख बात है, भगवान कह रहे थे अच्छा प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दिए दुख, अस प्रभु असत चेतमय घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि, व्यापक ब्रह्म ब्रह्म व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय असत ऐसे अंतरियम विराजमान, अरे शकुर जी उस पटकी पड़ी शिकलाई जी शिकला शकल तो कोई एक दरवाजी बात नहीं है, कोई भांग पड़ गई शकल जीव जग दिए दूसरा दुरासी, तो अपने चेत करो अपने वजह सुनते हैं भाई, चेत करो तो बस निहाल हो जाए, तो निहाल हो जाए, अब भगवान का ही भजन करेंगे, अब झूठ कबर नहीं करेंगे, अब पैसों और भोगों के पीछे नहीं फिरेंगे, आप पैसों के पीछे फिरो पैसा आपके कभी नहीं करे, आपने झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात किया पैसों के लिए, बट पैसा तो खस खस के जाएगा, इतने कि मेरे लिए इतना अन्याय किया है तो मैं इनको न छोड़ू, ऐसा है भगवान के लिए मरते इतने तो न्याय हो जाते ना, फिर न्याय करी पैसा बड़े बड़े पाप अवश्य पैसा करिए पैसा पट दिखा जाएगा, ऐसा निर्मोही है इतना बहरा क्यों आने पाप ही नहीं करते, आप पीछे पीछे करते हो, पाप करते हो, अन्याय करते हो, आए पैसा आए पैसा आए पैसा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चलो भाई सन्मुख हो गए जीव में, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका।